Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 maja, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie akcja poszukiwawczo-ratunkowa w kopalni Zofiówka, wstępny bilans majówki na drogach i pierwsze zdjęcia niedawno narodzonego syna księcia Williama i księżnej Kate. Ratownicy coraz bliżej pierwszego z pięciu górników uwięzionych od wczoraj w jastrzębskiej kopalni Zofiówka. Powinni do niego dotrzeć za mniej więcej pół godziny. Mężczyznę zlokalizowano wczoraj. Nie dawał oznak życia, ale ratownicy zastrzegali, że dopiero gdy do niego dotrą, będzie wiadomo, jaki jest jego stan. 800 metrów pod ziemią znajduje się jeszcze czterech górników. Nie ma z nimi kontaktu. Akcję ratunkową utrudnia wysokie stężenie metanu w przeszukiwanym chodniku. Ratownicy informują jednak o prześwitach, które dają nadzieję, że do miejsc, w których są uwięzieni górnicy, dochodzi powietrze, mówi prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. Największą nadzieją jest to, że zastępy powiedziały zarówno z jednej, jak i z drugiej strony tych zwałów są w miejscach, w których widzą prześwit, także powietrze tam dochodzi do obszaru, w którym górnicy są uwięzieni. Mamy nadzieję, że jak przebijemy się przez te pierwsze przewężenie, dalej prace będą postępowały szybciej. Ratownicy montują w przeszukiwanym chodniku lutnie wentylacyjne, specjalne 10-metrowe rury stosowane w przewietrzaniu wyrobisk. Do tąpnięcia w kopalni Zofiówka doszło wczoraj około 11:00. Z miejsca wstrząsu ewakuowało się czterech górników. Do dwóch kolejnych ratownicy dotarli po kilku godzinach. Oni znajdują się w szpitalu, są w dobrym stanie. Na 12:00 zapowiedziano kolejną konferencję prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej i najnowsze informacje o przebiegu akcji poszukiwawczo-ratunkowej w kopalni Zofiówka. A premier Mateusz Morawiecki pozostaje w stałym kontakcie ze sztabem kryzysowym. Na bieżąco odbiera meldunki o przebiegu akcji ratunkowej w kopalni Zofiówka, poinformowała rano rzeczniczka rządu Joanna Kowcińska. Teraz w serwisie Trójki najnowszy bilans długiego majowego weekendu na drogach. Zginęło 61 osób, niemal 1000 zostało rannych. Doszło do 750 wypadków. Od piątku policjanci zatrzymali ponad 3200 kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu. Jest gorzej niż rok temu, mówił w TVP Info Robert Opas z Komendy Głównej Policji. To kilkanaście procent wzrostów, jeżeli chodzi zarówno o wypadki, jak i osoby ranne i zabite. Nietrzeźwych kierowców też łącznie w tym okresie ponad 250 więcej w tym roku. Także no, chyba czas na kolejny apel po prostu, żeby żadnego przyzwolenia na ten alkohol za kierownicą nie było. Jest jeszcze jeden apel o bezpieczną jazdę. Proszę Państwa, naprawdę w tym ostatnim dniu o bezpieczne powroty, zdjęcie nogi z gazu, zabezpieczenie sobie większej ilości czasu. Do końca dnia potrwa akcja Bezpieczny Weekend Majowy. Uczestniczy w niej 5000 policjantów. W Libanie wybory parlamentarne pierwsze od 9 lat. Startuje w nich blisko 600 kandydatów z 77 list wyborczych. Jest wśród nich 86 kobiet. Do głosowania jest uprawnionych około 3 600 000 Libańczyków. Wybiorą 127 deputowanych. Prasa krajów leżących nad Zatoką Perską szczegółowo te wybory analizuje. Dziennik Gafnius przypomina, że wybory organizowane są w kraju zniszczonym długoletnim politycznym paraliżem i wojną w sąsiedniej Syrii. Minęło 9 lat od ostatnich wyborów. W tym czasie upadły dwa rządy. Politycy zapowiadają nowy początek, ale głosujący obawiają się, że nic się nie zmieni, podkreślają dziennikarze. Arthur Macmillan z gazety The National pisze, że Libańczycy są zmęczeni codziennymi problemami. Nierozwiązana pozostaje kwestia syryjskich uchodźców, których jest w tym 6-milionowym kraju nad Morzem Śródziemnym ponad milion. Mieszkańcy borykają się także z codziennymi wyłączeniami prądu i zalegającymi śmieciami. Zdaniem dziennikarza wielu wyborców nie wierzy w zmianę i pozostanie w domach zamiast pójść do lokali wyborczych. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Książę William i księżna Kate opublikowali dwa pierwsze zdjęcia ich niedawno narodzonego syna Louisa, informuje Pałac Kensington. Na jednej fotografii jest sam Louis, a na drugiej widać, jak przytula go starsza siostra, 3-letnia księżniczka Charlotte. Jak oświadczył Pałac Kensington, William i księżna są bardzo zadowoleni, że mogli pokazać fotografię. Mówi się, że publikując je, para książęca chce podziękować opinii publicznej za wszystkie życzliwe wiadomości otrzymane od narodzin Louisa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela słoneczna w całym kraju, ale chłodna, tylko 13-17 stopni na wybrzeżu, 16-19 na północnym wschodzie i terenach podgórskich, w centrum 20 stopni, 21 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7:50 i o 8:50.

take up so much room. It's the best I can bend. Trying to make some space for two. I spend around the sun and a wretched to cut and find. All I need is you. It was never a choice of mine. Yeah, and all the ways, and all the ways, I want you to be here for me. And all the ways, and all the ways, I want you to be here for me. Ain't it hard? Początek oczywiście sakramentalne przypomnienie, że jeżeli Państwo nie mają nic lepszego do roboty, to można się do nas odezwać. 71335 to numer SMS-owy, ewentualnie mailowo man@polskieradio.pl. Pani Kasia już napisała miłe słowa, to dobry początek dla prowadzącego, bo zachęta, żeby audycja była pogodna i uśmiechnięta. No a właśnie jeśli chodzi o muzykę dzisiejszą, to tak się zastanawiałem, jak rozpocząć, gdyż z jednej strony niektórzy mogą być troszeczkę smutni, że już dobiega końca ta majówka, dość długa w tym roku, no i powinienem ich rozweselić. Z drugiej strony, o czym słyszeliśmy w naszym serwisie, bardzo niepokojąca statystyka mówiąca o tych wszystkich, którzy usiedli za kierownicę pod wpływem alkoholu, mózgi przestają im działać, jak to robią, i to jest okropne. I również nie powinna ta muzyka była być chyba zbyt agresywna, żeby nie kusić tych, którzy lubią przycisnąć pedał przy głośnej muzyce płynącej z radia w samochodzie. No więc straszliwe dylematy. No ale to, co zagrało, myślę, było tak trochę po środku. Piosenka Be There, pochodząca z nowej płyty artysty, który znany zapewne jest uważnym słuchaczem tej audycji, Nathaniel Ratcliffe i jego grupa The Night Sweats. Płyta nosi tytuł Tearing the Seams. No i taka jest właśnie do słuchania, a nie do wpadania w szaleństwo, więc uważam, że wybór dość rozsądny. W związku z tym Nathaniel jeszcze dwukrotnie dla Państwa teraz wystąpi. Najpierw piosenka o takim dość mylącym tytule, bo brzmi on intro, tak jakby to był wstępik do czegoś. A ona sama w sobie po dość długiej partii instrumentalnej jest piosenką, no i taki tytuł ma, bo tak sobie kompozytor, sam pan Nathaniel, zażyczył. A potem jeszcze będzie Calling Out, czyli dla wszystkich, którzy włączyli trójkę, Nathaniel Ratcliffe and the Night Sweats. been cooling out, baby. Now I might be fool enough, maybe. And now I wanna hear you say it. Say that love ain't enough to carry. I might be that I'm being swept out of line. Jak wynika z pierwszych listów, które tutaj nadeszły do mnie, podobało się Państwu, przynajmniej tym, którzy napisali, między innymi Paulinie Andrzejowi, bardzo dziękuję za miłe słowa, a również pan Marcin napisał, bo grupa, która wystąpiła, Nathaniel Ratcliffe and the Night Sweats, okazuje się, bo ja też tego nie wiedziałem, prawdę mówiąc, pisze pan Marcin, będą w tym roku na festiwalu Colors of Ostrava, czyli tuż za naszą południową granicą, jeżeli komuś ta muzyka przypadła do gustu, to do Ostrawy nie tak daleko i można na tym festiwalu posłuchać i zobaczyć na żywo tę orkiestrę. A teraz... Ze Szpulowca Big Beatowca. Zachodziłby tylko pytanie, czy tuż po majówce, czy po jednak pracowitym okresie świąteczno-weekendowym. Michał Owczarek, dzień dobry. To ja pozwoli panu, że się przywitam tradycyjnie, big beatowym serwusem. No oczywiście muszę utrzymywać tutaj, że no, ciężko pracowałem, harowałem i dla pana się bardzo poświęcałem podczas bardzo tej majówki. Bardzo ładnie pan się zachował, tak właśnie. I nie chciałbym panu zrujnować dzisiejszej audycji czasowo, bo utwór no, w miarę długi, 4:30. Ja też mam ciekawą historię do opowiedzenia, więc będę się streszczał. Otóż, słucham. Ponad 2 lata temu przyniosłem tutaj do pana utwór zespołu Beani z Bychawy. Aha. I nawet nie wiedziałem, że oni są z Bychawy, bo znalazłem ten utwór w rozgłośni lubelskiej. Bardzo dziękuję kolegom za udostępnienie nagrań zespołu Beani. Ale zespół Beani, proszę pana, stanął po naszej audycji na wysokości zadania, odrobił pracę domową i umieścił całą swoją historię w internecie. Więc ja się teraz czuję przy tych Beanach. Istnieją nadal? Istnieją, proszę pana, w sieci, nie jako zespół, ale wspomnienie istnieje, proszę pana. To było z Bychawy, to Beani, to ja wiem, tak. I już teraz wszystko wiadomo o zespole Beani z Bychawy, więc kto umie czytać, może na przykład z internetu wyczytać, albo posłuchać sobie. To ja będę na zupełnie inny temat. Ja tylko powiem, że się czuję katalizatorem. Nie wiem, czy pan się też czuje katalizatorem pewnego przekazu. Przy panu tak, wie pan, takim wspomagającym. Takim katalizatorem społeczno-muzycznym, tak. Proszę pana. Bo otóż chciałem tutaj powiedzieć, że to może pana zdziwi, ale mam kolejną refleksję związaną z polskim Big Beatem. Mianowicie, że jak sobie słucham tych wszystkich Big Beatowych utworów, to tam rzadko, proszę pana, jest taki obraz Polski, czy PRL-u, jak pan woli, z tego czasu, że no, słuchając tych tekstów, słuchając tej muzyki, no, nie poznalibyśmy, że to on właśnie z Polski, która no, wtedy nie była zbyt wesołym, zbyt miłym i sympatycznym krajem. Zupełnie inny obraz tego kraju z tych Big Beatowych utworów nam przeziera, proszę pana. Ja te refleksje już parokrotnie w pana ustach słyszałem i zgadzam się zresztą z tą opinią. I dla mnie to były miejsca wesołe w Polsce. No dobrze, to pan bardziej może coś na ten temat powiedzieć niż ja. W każdym razie no, chciałem zamknąć tę refleksję twierdzeniem, że ci wszyscy Big Beatowcy śpiewali i grali tak, jakby byli i mieszkali w Norwegii, a nie w PRL-u. Tak, w Norwegii, tak. I dlatego dzisiaj właśnie słuchając tego utworu, który dzisiaj przyniosłem, no pomyślałem sobie, że on może jest trochę inny, proszę pana, bo ja tam czuję taki podskórny niepokój, proszę pana, ten mrok PRL-u, tą beznadzieję, która przeziera z tego utworu. I tutaj bardzo dobrą robotę wykonali gitarzyści, proszę pana. Gitarzysta basowy szczególnie mi się podoba, takie wie pan, basowa depresja tam jest wyczuwalna. Może to daje jakiś obraz tego kraju. No może daję, tylko ja musiałem posłuchać. To zaraz pan posłucha, ale jeszcze nie dokończyłem swojej refleksji. Pozwoli pan. Mianowicie, jak to zwykle w polskim Big Beatie bywa, no całą sprawę zepsuł wokalista. Więc no chciałbym... Krytycznie pan się odnosi do wokalisty. Nawet nie konkretnie tego, ale w ogóle jakaś wokalistyka Big Beatowa, proszę pana, mi nie odpowiada. Oni zawsze psują jakiś taki ciekawy obraz, który się wyłania. Więc już przechodzę do zapowiedzi. W takim razie zespół Beani z Bychawy, a więcej oczywiście w internecie do przeczytania na ten temat w utworze Czekanie. Stawione na wiatr i słońce. Usta pragną ciepła. Nie wiesz, stoisz obok, dotykasz konarem rąk. Tylko wiatr splączy nasze włosy i deszcz napoi spękaną ziemią wach. Potem nóg i rosą. Znaczysz swój rytm codzienny. Stopami przędziesz ścieżkę, jak nić babiego lata cienko. Przyjdzie cię. Jarzębinowe korale, może je znajdziesz, ułożysz w sznurek, który... Dobrze, panie Michale, oczywiście to nie była wesoła piosenka, ale jak może być wesoła, kiedy tam jest to jarzębinowych koralach, które są takim właśnie przypomnieniem, że już jesień. To o pogodzie było chyba, o porze roku, a nie... Wie o... pan co, no, moim zdaniem to trochę było o niczym. Aż prosiło się, proszę pana, tam coś wrzucić o beznadziei, o szarości, o depresji, o strachu, lęku. No nie wiem, na przykład, że codziennie umieram coraz bardziej, albo szare ulice, szare słońce, szare życie. No ale pan by chciał, żeby wszystko tak było kawa na ławę, a to było w domyśle, jak komuś jest smutno i te jarzębinowe korale i ten bas, o którym pan mówił, no to już wystarczy chyba, żeby, wie pan, ekstrapolować. Nie, no właśnie ten tekst, proszę pana, i ten wokalista, no chciałem ich zapowiedzieć jako prekursorzy polskiej zimnej fali, ale ten wokalista i ten tekst mi nie pozwolił. Ale pan jest okropny, no pan tego smutku jakoś nie potrafił tak całościowo pochwalić. A nie wiem, czy pan zerknął na list od pana Jacka. Nie, ja nie czytam tutaj korespondencji, panie redaktorze. Oczywiście, to ładnie się pan zachował, ale powiem panu, że pan Jacek z Krakowa napisał, właśnie uprzejmie zawiadomił, że życie w Norwegii w latach 60. i 70. wcale nie było takie kolorowe. Bo dopóki ropy nie odkryli, to tam zdaniem pana Jacka panowała bieda i głód. No, wiedziałem, że będzie jakaś afera z tym wszystkim. To wszystko z powodu mojego młodego wieku, panie redaktorze, no bo skąd ja mogę wiedzieć, jak było w latach 60. w Norwegii? No, nieopatrznie pan sięgnął po Norwegów, to... którzy byli w tragicznej sytuacji. Otóż to. Zmieniam. Szwajcarów chociażby. To pozwoli pan, że zmienię maksymę, że polscy bigbitowcy śpiewali, jakby żyli w Szwajcarii albo w Szwecji na przykład. O, teraz lepiej. No właśnie. W każdym razie bardzo dziękuję i za opakowanie słowem, i za dostarczenie tego utworu smutnego. Jakaś data mu towarzyszy? Rok 70. Ale to wszystko pan znajdzie w internecie, a sam pan za chwilę będzie gwiazdą YouTube'a, ponieważ oczywiście zespół Beani Zbycha wydowie się o naszej kolejnej rozmowie i to wszystko opublikuje, proszę pana, więc nie wiem, czy pan się... miał przerąbane. To bardziej pan. No. Bardzo dziękuję. Michał Owczarek. Beani z 1970 roku. Ja lubię, jak jest ten sam rok, jak to, co przygotowałem, bo w tym samym roku w Minneapolis grał taki oto zespół. Have their own. Tak, brzmi pierwszy utwór na debiutanckiej płycie tej grupy. Grupa nosiła nazwę Gypsy, rok 1970, a tytuł utworu Gypsy Queen, część pierwsza zresztą. Zawsze kiedy wydobywam gdzieś z niepamięci, z historii takie zespoły, które tworzyły, działały w cieniu tych gigantów, to kiedy odkrywam taki dobry kawałek jak ten przed chwilą, to wywołuje to jednocześnie radość, że jednak posłucham tego i mogę Państwu przedstawić, a z drugiej strony taki rodzaj może nawet zagubienia, że w historii muzyki jest tyle ścieżek, których jeszcze nie przeszedłem i nigdy nie przejdę. I że ciągle gdzieś można coś znaleźć, nawet nie mówiąc o współczesności, która atakuje nas ze wszystkich stron, ale w tej historii, która kryje jakieś takie, ja to nazywam, zapomniane klejnoty. No i ten Gypsy Queen naprawdę brzmi. A cała płyta zresztą, powiedziałbym, broni się po tych latach. To jest to moje tylko zdanie. Być może Państwo tego nie podzielą, ale skoro to jest audycja, do której przygotowałem program, sam go ułożyłem, no to pozwolę sobie Państwu zaproponować jeszcze Man of Reason i I Was So Young. Gypsy, 1970 rok. I know. To była grupa Gypsy prawie 50 lat temu. Taką muzykę robili. Chciałem przeprosić pana Jacka, którego no tak nieświadomie tego błędu przeprowadziłem z Katowic do Krakowa. To nie jest daleko, ale jednak to zupełnie inne miasto. Panie Jacku, wiem, Katowice to sobie utrwale. Dostałem też smutny list mówiący o pożegnaniu przyjaciela od pana Przemka. No, ja wciąż powtarzam, że to nie jest koncert życzeń, ale otrzymałem ten list. Rozumiem pana smutek w związku z utratą przyjaciela. A piosenka, no może i nastrojem, choć to znany bardzo utwór, odpowiednia. Is there anybody gonna listen to my story? All about a girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much, it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Oh, girl, girl. Think of all the times I tried so hard to leave her. She will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I will leave her. After all this time, I don't know why. Girl, girl, girl. Oh, girl, girl, girl. She's the kind of girl that puts you down. When friends are there, you feel a fool. Ooh. When you say she's looking good, she acts as if she's understood. It's cool. Girl, girl, girl. Girl, girl, girl. Well, she told when she was young that pain would lead to pleasure. Did she understand it when they said the man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Girl, girl, girl. Oh, girl, girl. Why don't you understand? Why don't you understand, woman? Oczywiście Beatlesowskie Garwiny wykonanie, ale o tym powiem w drugiej części audycji po sygnale. Bo teraz zostało nam niewiele miejsca i dlatego ja tak nie chcę, żeby Państwo myśleli, że ja po macoszemu traktuję kącik rockabilly, ale oni po prostu tam mieli króciusieńkie utwory. I dlatego właśnie teraz na koniec mini kącik rockabilly. Utwór nosi tytuł Boni Gitary. Jeśli Państwo go znają, to nie wiem, czy w tym wykonaniu. To na razie tyle, a spotkamy się zaraz po serwisie i po sygnale. The jukebox was wailing on a Saturday night. The joint was a rock and I was doing all right. Franny party, Franny party. A real pranny party. I was playing it